Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 14 września, minęła 6. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis. Kolejny raz operowały polskie i sojusznicze myśliwce. Powodem był atak rosyjskich dronów na Ukrainę. Przestańcie szukać wymówek, aby nie nakładać sankcji. Europa, Stany Zjednoczone, G7, G20, apeluje Wołodymyr Zełenski. Agata Kaczmarska, mistrzynią świata w boksie. Julia Szeremeta zrobiła srebrny medal, a Bartosz Zmarzlik obronił tytuł indywidualnego czempionatu. Wieczorem polskie służby zostały postawione w stan gotowości w związku z zagrożeniem atakiem z powietrza. Do mieszkańców kilku powiatów województwa lubelskiego wysłano alert RCB. Po kilku godzinach ostrzeżenie odwołano. Chwilę przed godziną 18 alert otrzymali mieszkańcy powiatów chełmskiego, krasnostawskiego, łęczyńskiego, świdnickiego i włodawskiego z apelem o zachowanie szczególnej ostrożności. Dowództwo operacyjne rodzajów sił zbrojnych poinformowało, że ostrzeżenie wystosowano prewencyjnie po odnotowaniu potencjalnego przekroczenia polskiej przestrzeni powietrznej przez obcy obiekt. Około godziny po wprowadzeniu alertu premier Donald Tusk przekazał, że stan zagrożenia atakiem z powietrza został odwołany. Służby pozostają jednak czujne i analizują zajście. Jan Olencki, Polskie Radio. Także rumuńskie służby badają, czy któryś z rosyjskich dronów nie spadł na terenie tego kraju. Wczoraj dwukrotnie rumuńskie myśliwce wbiły się w powietrze z powodu ataku bezzałogowców na Ukrainę i przechwyciły jedną maszynę. Władze wysłały komunikat do mieszkańców okręgu Tulcza przy granicy z Ukrainą. Znajdź bezpieczne miejsce w piwnicy bądź w schronie. Jeśli w twojej okolicy nie ma schronu, pozostań w domu i stań daleko od okien i ścian zewnętrznych. Wołodymyr Zełenski apeluje do sojuszników Ukrainy, aby przestali kupować ropę od Rosji. Wczoraj prezydent USA Donald Trump zapowiedział, że jest gotów wprowadzić poważne sankcje wobec Moskwy, jeśli wszystkie państwa NATO podejmą podobne działania i wstrzymają zakup rosyjskiej ropy. Prezydent Ukrainy w nagraniu zamieszczonym w mediach społecznościowych podkreślił, że zmniejszenie wpływów Rosji z handlu surowcami ograniczy jej możliwości do prowadzenia wojny. Nalegam, aby wszyscy partnerzy przestali szukać wymówek, by nie nakładać sankcji. Europa, Stany Zjednoczone, G7, G20. Każdy musi podążać tą drogą, a sankcje są jej częścią. Jeśli Putin nie chce pokoju, należy go do tego zmusić. Wołodymyr Zełenski podkreślił również, że wtargnięcie rosyjskich dronów nad Polskę było ostrzeżeniem nie tylko dla Warszawy, ale dla całej Europy. Tragiczny wypadek w słowackich Tatrach. Nie żyje 32-letnia Polka, która spadła z dużej wysokości w rejonie Miedzianej Kotliny. To już czwarty śmiertelny wypadek w Tatrach w ostatnich dniach. Świadkami upadku byli dwaj Słowacy, którzy we mgle i ulewie stracili orientację. Mężczyźni utknęli w klimkowej przełęczy, skąd wezwali chorską zachranną służbę i poinformowali ratowników o upadku kobiety, z którą nie było kontaktu. Ratownicy dotarli do wzywających pomoc Słowaków, a także 48-letniego partnera polskiej wspinaczki, który nie był w stanie samodzielnie kontynuować zejścia. Ratownicy zlokalizowali ciało 32-latki bez oznak życia w klimkowej przełęczy i przetransportowali je do Starego Smokowca. Wojciech Stobba, Polskie Radio. Kolejne informacje w serwisie Trójki. Agata Kaczmarska została w Liverpoolu mistrzynią świata w boksie. W finale kategorii plus 80 kg Polka pokonała hinduskę Nupur Sheoran 3-2. Wcześniej srebrny medal zdobyła Julia Szeremeta, która przegrała w decydującej walce w wadze 57 kg z inną reprezentantką Indii Jasmin Lamborią 1-4. Żużlowiec Bartosz Zmarzlik obronił tytuł indywidualnego mistrza świata, a zajął drugie miejsce w Grand Prix Danii. Polak zdobył 6. mistrzostwo świata w karierze. Duży oddech, te dwa ostatnie tygodnie po Wrocławiu ciągły się. Czułem, że jestem w bardzo dobrej dyspozycji, ale wszystko może się wydarzyć. Od zwycięstwa rozpoczęli nasi siatkarze rywalizację w Mistrzostwach Świata, które odbywają się na Filipinach. Biało-czerwoni w pierwszym meczu fazy grupowej pokonali Rumunów 3-0, mówi przejmujący Tomasz Fornal. Jakby mecze otwarcia nie są nigdy łatwe na takich dużych imprezach. Wydaje mi się, że dużo niespodzianek było, też faworytów poprzegrywało swoje spotkania, także to trochę mówi samo za siebie, jeżeli chodzi o te mecze pierwsze grupowe, ale najważniejsze jest to, że potem przez te dwa sety kontrolowaliśmy spotkanie i bez większych problemów je wygraliśmy. Poza tym oczywiście pierwszym setem. Jutro Polacy zagrają z Katarczykami, a w grupie B Mistrzostw Świata czeka ich jeszcze mecz z Holandią. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Dziś sporo chmur, przejaśnienia jedynie na wschodzie, może padać, a na wschodzie zagrzmieć. Na termometrach od 14 do 19 stopni na zachodzie i w centrum kraju, od 21 do 25 na wschodzie. Autopromocja. Gigant fortepianu tym razem będzie grał bez instrumentu. Dzień dobry Państwu, z tej strony Marcin Masecki. Przejmuję antenę Trójki, będę puszczał moją ulubioną muzykę i o niej opowiadał. a opowiadać potrafi znakomicie. W podróży przez jego płytotekę będzie mu towarzyszyć nasza Justyna Grabasz. Zapraszam. Zapraszam. Rezydencja z Marcinem Maseckim. Już dziś. Między godziną 15 a 17 program Trzeci Polskiego Radia. Autopromocja. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Muzyczne rozmowy. Marcin, witam, dzień dobry Państwu w niedzielny poranek. Zapraszam na dwugodzinne muzyczne rozmowy. One będą, jak zwykle ostatnio, nieco różnorodne, ponieważ dziś obchodzimy Święto Podniesienia Krzyża Pańskiego. To jest 14 dzień września. To w pierwszej godzinie będzie wokół tego wydarzenia muzycznie. Tradycyjnie przypisuje się odnalezienie krzyża świętej Helenie, matce cesarza Konstantyna Wielkiego, w roku 326. Relikwie złożone zostały w Bazylice Grobu Świętego w Jerozolimie, uroczyście czczone przez wiernych przybywających z całego świata. Oczywiście w VII wieku Jerozolima została zdobyta przez perskiego króla. Persowie zburzyli tę świątynię zbudowaną przez Konstantyna i dopiero cesarz bizantyjski ich pokonał i te relikwie odzyskał. Obecnie drobne fragmenty Krzyża Świętego znajdują się w wielu kościołach świata i Polski. To są prawdziwie niewielkie drzazgi. Państwo zapewne wiedzą, że w Polsce kilka takich się znajduje, a najstarsza, o ile się nie mylę, znaczy najwcześniej umieszczona, to jest, no nazwa sama wskazuje, to jest w klasztorze na Świętym Krzyżu w Górach Świętokrzyskich. Można tam te relikwie krzyża oglądać. No i skoro tak, proszę Państwa, to pomyślałem sobie, że trzeba odkurzyć płytę Józefa Skrzeka zatytułowaną U stóp krzyża. Józef Skrzek po raz ostatni był w muzycznych rozmowach, proszę Państwa, 22 lata temu. Ale ta płyta w ogóle się nie zestarzała. siebie. Moją małością, obawami i lękiem, nad szarością dni i myśli. Zatrzymaj nade mną nadzieję, niechaj stąpi blask obecności. Józef Skrzek, organy. Rzecz nagrana, a jakże, w Bazylice Świętego Krzyża w Warszawie. Płyta u stóp krzyża. Blask obecności oraz uwielbienie. Blask obecności to był utwór, w którym utwór słowno-muzyczny. Teresa Snopkowska-Malicka napisała słowa do tego utworu. No i uwielbienie, oczywiście tutaj kompozycje. To są wszystko kompozycje Józefa Skrzeka z płyty Blask obecności. U stóp krzyża modlę się codziennie o godne życie człowieka w świecie. Wtedy mówił Józef Skrzek, kiedy ta płyta była promowana i dedykowana ojcu Ludwikowi. Swoją drogą, proszę Państwa, tak sobie myślę, patrząc na jedną z fotografii okładki tej właśnie płyty przedstawiającej nawę główną katedry gotyckiej, że tak jak trudno, a właściwie to ja uważam, że to niemożliwe, dzisiejszej architekturze i architekturze późniejszej dorównać wspaniałości gotyku, jego sposobowi wyrażania Boga, tak w muzyce organowej polskiej przynajmniej trudno byłoby doścignąć Józefa Skrzeka w jego wrażliwości sakrum. Tak sobie myślę. No i proszę Państwa, to jeszcze nie jest koniec, ponieważ teraz, proszę Państwa, Józef Skrzek, zbliż się do mego serca. Cały czas z płyty u stóp krzyża. Serca. Mam poczucie winy. Wciąż mi się zdaje, że jestem grzeszny. Poszukiwany przez wszystkie straże niebiosów, które coraz szczelniej otaczają moje ciało. Thank you. choć cię nie pojmuję. Jednak nad wszystko, nad wszystko miłuję. Ufam Tobie, boś Ty wiemy, wszechmocny i miłosierny. Dasz mi grzechów odpuszczenie. Łaskę i wieczne zbawienie. Zbliż się, Jezu, do mego serca. Zbliż się do mego serca, muzyka organowa Józefa Skrzeka do słów Romana Brandstettera. Może pamiętają Państwo jeszcze takiego twórcę, poeta, ale także pisarz wspaniały polski, żydowskiego pochodzenia. Autor bodaj według mnie najpiękniejszej w ogóle książki o Jezusie Chrystusie, która nazywa się Jezus z Nazaretu, czterotomowej. Roman Brandstetter. To słowa, natomiast muzyka oczywiście Józef Skrzek z płyty U stóp krzyża. Ta płyta, ten utwór także został nagrany w Bazylice Świętego Krzyża w Warszawie. Mówię o tym dlatego, że na nagrania płyty składają się utwory nagrane w dwóch miejscach. W warszawskiej Bazylice Świętego Krzyża oraz Archikatedrze Chrystusa Króla w Katowicach. I stąd usłyszymy, z tego katowickiego nagrania jeszcze usłyszymy fragment niewątpliwie. No właśnie. I warto by było sobie go teraz posłuchać. Utwór nazywa się Koda. I właściwie tę płytę zamyka Józef Skrzek, Organy. Tak to organowe echo musi się rozejść po kościele i musi się rozejść w nagraniu. Z Bazyliki Archikatedry Chrystusa Króla właśnie w Katowicach Józef Skrzek na organach zagrał utwór zatytułowany Koda. Koda to właściwie taki ostatni akord, prawda? No i ten ostatni akord na tej płycie zabrzmiał 9-minutowy. To był no prawie najdłuższy utwór na tej płycie, bo widzę, że nie do końca. Muzyka Józef Skrzek, płyta U stóp krzyża. Pamiętam, kiedy rozmawialiśmy, jak ta płyta była bardzo świeża, to był rok 2003. Ale myślę, że ten zapał nadal pozostał. No i proszę Państwa, do końca tej godziny jeszcze Józefa Skrzeka posłuchamy, ale ja już teraz powiem, że zapraszam po 7:00. Tam będzie troszeczkę inaczej, ale też dosyć aktualnie, ponieważ w ostatnim czasie nasz wzrok mógł się zwrócić ku dwóm świętym. Jeden z nich został niedawno kanonizowany w Rzymie, a drugi to jeden z najbardziej rozpoznawalnych polskich świętych. No ciekawy jestem, czy Państwo wiedzą, o kogo chodzi. Wątpliwości rozwieję po godzinie 7:00. Józef Skrzek, Zmartwychwstanie. Życia, kiedy myśli zabieram daleko, kiedy ciemność ogarnia mą duszę, kiedy oczy zamyka i psa. ostatni organowy akcent utworu Zmartwychwstanie do słów Aliny Skrzek. Józef Skrzek u stóp krzyża. Bo to dziś, proszę Państwa, święto podniesienia Krzyża Świętego na pamiątkę znalezienia tegoż właśnie przez matkę cesarza Konstantyna Wielkiego, Helenę w IV wieku. No i kończymy, proszę Państwa, tę godzinę. Zapraszam Państwa do pozostania ze mną po godzinie 7 fragmentami kompozycji Z których krwi krew moja, ponieważ płyta jest dwujęzyczna, więc mogę też powiedzieć From whose blood my blood, Józef Skrzek. A to nawet bardzo dobrze się składa, że właśnie tym utworem, fragmentem tego utworu ze słowami Juliana Mateja, bo święci to przecież ci, którzy wybielili swe szaty we krwi baranka. Program Trzeci Polskiego Radia. Jan Pniewski, dzień dobry. W świecie, w którym łatwiej wzniecać wojny niż budować mosty, papież proponuje coś na pozór naiwnego. Pokój jako fundament wszystkiego, styl życia chrześcijańskiego i ludzkiego, pisze Michał Kłosowski w Przewodniku Katolickim. Leon XIV widzi pokój nie jako prosty brak wojny, ale jako tranquilitas ordinis, pokój wynikający z uporządkowanej miłości. To rzeczywistość dynamiczna, wymagająca wysiłku słuchania, cierpliwości dialogu oraz odwagi spotkania z innym. Taka perspektywa, choć nie nowa, pozwala jednak podkreślać, że prawdziwy pokój rodzi się z serca, z przemiany człowieka, umiejętności słuchania, przebaczania i dialogu, a nie tylko braku konfliktów. Tych zaś we współczesnym świecie nie brakuje, a nawet jest ich największa ilość od zakończenia II wojny światowej. Czytamy dalej. Jako syn dwóch kultur, amerykańskiej i peruwiańskiej, a może też trzeciej, rzymskiej, papież wnosi w swoje nauczanie szczególną wrażliwość na potrzebę budowania mostów. Sam siebie określa mianem człowieka pomiędzy światami i podkreśla, że misja Kościoła polega na jednoczeniu, a nie dzieleniu. Leon XIV przypomina, że pokój to nie tylko zadanie dla dyplomatów i polityków. W świecie, w którym łatwiej wzniecać wojny niż budować mosty, łatwiej tworzyć mury niż przestrzenie spotkania, Leon XIV proponuje coś na pozór naiwnego. Pokój jako fundament wszystkiego. Nie chodzi mu o pokój jako hasło polityczne, ale jako styl życia chrześcijańskiego i ludzkiego, o synodalność rozumianą jako wspólne pielgrzymowanie w jedności, o dialog, który nie jest taktyką, lecz świadectwem. Odnosi się też do codziennych wyborów. Jak mówimy o innych, jak rozwiązujemy konflikty, jak reagujemy na zranienie, czy nawet jak myślimy o samych sobie. Kościół, mówi papież, ma być jak plac świętego Piotra.